Dagen byder på nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer i de østlige egne, lokalt måske med torden. Temperaturerne kommer op mellem 23 og 28 grader stedvis, måske 30 grader. Vinden den bliver svag til let. I aften og i nat tørt og ret klart vejr, hvor temperaturerne falder til mellem 13 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en gang en kæmpe stor ære byde velkommen her til Foreningen for den årligt tilbagevendende Antidemokratiske Festival ADF af 2014's hovedkvarter inde på Radio 24/7 i København. Danskerne har mistet troen på demokratiet, derfor smøger Rasmus Broen og undertegnede ærmerne op i hele sommerferieperioden. Vi har været i gang i 4 uger indtil videre, og på lørdag den 2. august skal prøven stå. Der bliver Antidemokratisk Festival 2014 afholdt på Charlottenborg Nyhavn nummer 2, lige ved Det Kongelige Teater, Danmarks første antidemokratiske festival. Og du er velkommen derude. Hvad siger du til den åbning, Rasmus? Jeg siger, nu sidder der nok nogle mennesker derude og tror, at du lige sad og røg en cigaret. Mm. Det vil lige høre der. Puh. Ja. Puh. Nope. Men det gjorde du faktisk ikke. Ja og nej. Ja og nej, kan man sige. Hvad er det, du sidder der og pulser løs på, Frederik? Åh, det er en X-Smoke e-cigaret. Den ligner en almindelig cigaret fuldstændig. Ja, det gør den godt nok. Men det, den er elektronisk, og du kan ryge på den indendørs, men der er nikotin i. En blød, rund, dejlig smag af nikotin, efter måske en Gâteau Marcel eller en fransk citrontærte. Så kan du lige sætte dig ned og ryge på din X-Smoke inde i dagligstuen, lige op i hovedet. Men Frederik, nu hørte jeg lige, du sagde, der var nikotin i. Altså, det kan da ikke passe. Altså, det er jo ulovligt i Danmark. Ja, men ikke i Tyskland. Man køber dem i Tyskland. Men over nettet, ikke? Det er på den måde, det kan lade sig gøre for X-Smoke at sælge de her e-cigaretter med nikotin. Ja. Ja, det er altså heldigt. Ja, jeg har selv været inde på allure.dk her for nylig lige at finde lidt spændende sexlegetøj til min kone og jeg. Ja. Du ved, vores sexliv er gået fuldstændig i stå, efter vi fik en lille. Mm. Men der må jeg sige, at allure.dk har virkelig kunnet spice tingene en lille smule op derhjemme, man så må sige. Ja, det forstår jeg godt. Ja. Og så bagefter kan I lige ryge en X-Smoke. Ja, det kan vi gøre. Men du skal altså se nogle gagballs, de har derinde, og nogle, men det er jo kun fantasien, der sætter grænser, kan man sige, for det, man kan få. Jeg ved slet ikke, at der var sådan en verden af spændende sexlegetøj, men det er der altså inde på allure.dk. Det er en farver og ny verden. I den forbindelse vil jeg godt minde om, at Antidemokratisk Festival stadigvæk søger sponsorater. Vi mangler både noget kapital og et PA-anlæg. Så hvis der er nogen, der sidder derude og godt kunne tænke sig at være med til at sponsorere Antidemokratisk Festival, så skriv ind på adf@radio247.dk. Mm. Der er rigtig mange ting, vi mangler, faktisk. Altså, ja, vi har utrolig meget. Det rammer mig lige nu med realiteterne. Ja, vi har jo alle de taler, man kan ønske sig. Ja. Vi har haft en masse spændende folk her i studiet og fortalt om deres demokratikritik, og de er selvfølgelig inviteret til at tale på Antidemokratisk Festival den 2. august inde på Charlottenborg, lige nede. Ved du, hvad man også kan på Charlottenborg i øvrigt? Nej, altså med den dag, vi holder, der er faktisk åben inde på Charlottenborg. Hvis man køber et armbånd til vores festival, det kan man se, hvordan man gør inde på radio247.dk, så kan man komme ind på Charlottenborg 2 for 1 pris. Og der er lige nu er der en fantastisk udstilling af en fransk New York-baseret ung kunstner, der hedder Camille Henroux. Camille Henroux? Ja, den hedder The Pale Fox, og den er virkelig anmelderrød. Den har jeg hørt om. Der er også en film, en installation derinde, videoinstallation, som hedder Grosse Fatigue. Jo, altså stor træthed. Ja, den fik Sølvløven til, hvad det hedder, film, den 55. Venedig Biennale. I 2013. Okay, og den kan man opleve inde på... Den kan du opleve, ikke? Ja. Og så er der alle afgangseleverne fra 2014 fra Kunstakademiet, de har også udstilling lige nu. Men det vil sige, at du får både en antidemokratisk festival og en tur på kunstmuseum? Til næsten ingen penge. Det er da helt utroligt. Ja, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har hårdt brug for kapital her på Antidemokratisk Festival, og du kan jo heldigvis hjælpe os med at støtte festivalen. Mm. Du skal sådan set bare gå ind på radio247.dk, og så klik ind der, hvor der står Antidemokratisk Festival, så kan du se, hvordan man køber et skidesmart festivalarmbånd. Jeg har et på lige nu, og jeg føler mig både yngre, mere sexet, jeg føler mig slankere, jeg har fået kraftigere hår, og mit sexliv er virkelig eksploderet. Ej, nu er det jo, nu snakker du faktisk om den der e-cigaret der. Nå ja, men også med armbånd. Ja. Vi kan jo lige så godt sige, at vores reklamefremstød for den for det armbånd er, det har været, det har slået fejl. Det har slået det fejl, ja. Vi har lavet en pornografisk video, ja, med Denise Klarskov, pornomodellen. Den, ja, er at finde inde på vores Facebook-side. Mm. Vi troede, at folk ville, altså at de armbånd, de vil flyve ud af døren, ja, efter vi havde lavet det reklamefremstød. Det har der er solgt nogen 42. Ja. Det er ikke helt nok. Det er ikke helt nok. Altså, folk vil hellere bare se på den nøgne dame. Ja. Men vi kunne ikke få den på Ekstrabladet, jo, som var vores store håb, at Ekstrabladet ville være med til at formidle budskabet ved hjælp af lidt sex. Ikke? Mm, det havde de sådan set sagt ja til. Ja. Så trak de land igen. De synes, det var for voldsomt. Ja. Så, men det korte lange er, den kampagne... Det er fandme også svært at finde den gyldne middelvej, når man laver pornografi. Ja, men det skulle nok have været mere hen af erotik. Jeg kan i hvert fald sige, at efter jeg har set min svigermor i øjnene her i weekenden, så må jeg sige, at jeg kom til at sige, at det var din skyld, Frederik. Jeg sagde til hende, det var udelukkende din idé. Hvad det egentlig også var, synes jeg. Det skal lige på plads. Men det var lidt voldsomt at stå ansigt til ansigt med sin svigermor, der siger, altså jeg synes, det er et godt program, I laver, men altså var det virkelig nødvendigt at synke så lavt og altså lave porno i studiet? Så sagde jeg så, nej, det synes jeg, du har en rigtig fin pointe der. Men Frederik har mig meget på, at det skulle være det der. Jeg tænker på, om vi kan lave en ny film, hvor det er en hundevalp måske, der leger med det armbånd. Ja, altså på hvilken måde, mener du? Altså ikke noget... Nej, på sådan en nuttet måde, ikke? Ja, okay. Den ja, går og er kluntet og falder lidt, måske. Ja. Og så måske med noget sjovt klovnemusik til. Jo, men vi har under en uge tilbage til festivalen nu, og man skal ikke begynde at lave en film, hvor der skal være hverken dyr eller børn med. Altså, det er for besværligt. Jeg tror, at den eneste måde, vi kan få solgt det armbånd på, det er ved at tække. Jeg tror, vi kan få solgt nogle armbånd på at tække her i live i radioen. Så går du i gang med det. Jamen, det ville være rigtig rart, hvis der var nogen, der gad at købe vores festivalarmbånd, så vi kunne holde den her festival. Det ville betyde rigtig meget for os, og det ville også betyde enormt meget for os, hvis vi kunne få lov til at aflønne de musikere, der måtte komme til festivalen og betale for et PA-anlæg, som er sådan et lydanlæg, som vi desperat står og mangler. Altså, vi har virkelig brug for hjælp. Mm. Så please, klik ind på radio247.dk og gå ind i boksen. Godt. Det føles ikke så rart at tække. Nej, men det er som om, du har prøvet før. Det er den situation, vi står i. Ja. Nå. Ja. Dagens gæst. Ja. Det er Andrea Heilskov. Mm. Hun er forfatter. Og så er det hende, der er flyttet ud i en svensk gård her for, ja, det er faktisk allerede 6 år siden. Hold kæft, er det 6 år siden? Ja, tiden går, ikke? Jo. Noget andet, jeg har tænkt over, ikke? Mm. Det er jo en vipsesommer. En vipsesommer? Der er sindssygt mange vipse. Og ja. Der er ikke nogen, der har nogen forklaring på, hvorfor er der lige på så mange vipse? Er det, fordi vi snakker om en dame, der bor i skoven? Nej, men det har været den helt store nyhed i går, det har været det med de vipse. Hvad er det for noget med de vipse? Der er flere vipse end normalt. Nej, har du ikke... Der er vips overalt. Hele TV2.dk i går var en stor artikel om vipse. Det siger lægen, du skal gøre, hvis du bliver stukket af en vips. Sådan ser en vips ud. Sådan får du en vips væk. Sådan gør du, hvis du møder en vips i byen. Ja. Jeg er ikke helt med, fordi man har snakket om det der colony collapse disorder. Og det er bier. Der. Nå. Det her, det er vipser. Og ved du, hvorfor de er her? Nej, det har jeg ingen anelse om. Sodavandsboomet. Er jeg den eneste, der har lavet den connection? Ja, jeg... Altså, regeringen har sat afgiften ned på sodavand, ikke? Ja. Så den første sommer efter det... Der skal lige... hvornår har de sat? Ja, det har de gjort til nytår. Jeg har heller ikke lagt mærke til det. Men det har de gjort, og salget er steget helt vildt med sodavand. Der bliver købt flere og flere sodavand. Og så tilfældigvis har vi en af de mest vipserige sommer. Ja. Og du linker de to ting sammen? Ja, Vipse elsker sodavand. Ja, det gør de godt nok. Det gør de, ja. Ikke? Hey? Jo. Men tror du simpelthen, at fordi vi køber så mange sodavand, så har vi også et nonchalant forhold til, du ved der med at åbne en sodavand, så bare lige drikke en tår. Ja, så lader du lige slå, så kommer Vipsen, ikke? Det er simpelthen det, vi er ude i. Ja, det tror jeg. Jeg siger bare, hvad jeg tænker. Jeg synes, det er besynderligt, ja, de to ting lige falder sammen. Hvis du har ret i det der, så synes jeg, at regeringen bør handle på det. Mm. Ja, det er skræmmende, det må jeg sige. Mega skræmmende. Rasmus, vi har altså også lige et hængeparti mere, det er Anjem. Oh ja. I fredags, der havde vi lytter igennem, og vi har faktisk brug for din hjælp igen derude til at løse et dilemma. 2427-247 kan du altid ringe ind på. Der er sket det, at vi blev enige om, at Anjem gerne måtte komme, på trods af dine protester. Skal vi lige ridse op, hvem Anjem er? Ja, Anjem Todari, han er en britisk imam, blandt andet ham, der var i Deadline. Det er en meget høflig, men skræmmende fyr. Ja. Og du var lidt bange for, at hvis der kom alt for mange islamister til Antidemokratisk Festival, så ville det lægge lidt en dæmper på stemningen. Ja. Og der sagde jeg pjat, og lytterne sagde også pjat. Ja. Den tog jeg til mig. Ja, og vi inviterede ham. Så lige efter, at han fik sin invitation, så skriver han, for jeg skriver til ham, du skal lige være opmærksom på, at der bliver serveret alkohol og flæskesteg til festival, eller svinekød. Ja. Til festivalen. Så siger han, det vil han helst ikke have. Altså, han siger, han vil ikke have, at der bliver serveret alkohol i det tidsrum, hvor han skal tale. Mm. Mm. Og der må heller ikke blive drukket alkohol. Det er jo det, ja. Det er jo fordi, han er meget yderliggående muslim, ikke? Ja, men det kan jeg simpelthen ikke acceptere. Ja, det kan du ikke acceptere. Nej, jeg kan ikke acceptere, at man nu lige pludselig ikke må drikke. Ja. Og man ikke må sælge øl. Nej, men det må vi jo også godt. Det handler om, det er, skal vi bare lige lukke ned for alkoholsalget, mens Anjem taler? Jamen, det synes jeg simpelthen er, det er simpelthen for meget for langt. Det er hver eneste gang, man rækker ham lillefinger, så kommer der et eller andet ekstra bagpå. Og så i øvrigt det, Må jeg tage 20 mennesker med? Må jeg tage 30 mennesker med? Ja, det må du godt. Det er fint nok. Nu må jeg ikke sælge alkohol. Ja. Altså, jeg synes, vi bør overveje at sige, jamen, så kan du ikke komme. Ja, det vil jeg sige. Jeg synes nu alligevel også, at vi får noget ud af ved at i det hele taget have ham til festivalen. Han er jo et trækplaster på mange måder, ikke? Det er jo noget, der kan sætte sind i kog hos journalisterne. De har jo ikke skrevet noget som helst om os al den tid, vi har været i gang her, på trods af, at vi har sendt pressemeddelelser og sagt, at vi stiller spørgsmålstegn ved demokratiet. Mm. Vi er blevet tyset lidt ihjel. Og jeg tænker, at de kan simpelthen ikke... de kan ikke ignorere Anjem Todari. Så han er også et trækplaster for os, ikke? Ja. Og så hvis det betyder, at vi lige må lukke ned for alkohol, så jeg synes simpelthen, det er for groft. Jeg kan lige så godt sige, at jeg synes simpelthen, det er for groft. Okay, så du appellerer til lytternes støtte? Ja. Jeg vil gerne have, at der er nogen, der ringer og siger, at det er for meget. 2427-427. Vi kan også bare tage den i slutningen af programmet. Ja, men... så vi gør det, så lad os gå til gæsten. Jo, lad os gøre det. Det er vigtigt at komme i gang med det nu, inden at tiden bliver alt for fremskreden. Ja. Du lytter til ADF. Det er Antidemokratisk Festival her på Radio 24/7. Rasmus Bruun og undertegnet forsøger at stable Danmarks første antidemokratiske festival på benene. Det er, ser ud til at lykkes. Det lykkes. Det er på lørdag den 2. august på Charlottenborg Nyhavn 2 i København. Nu har vi fået en gæst i studiet. Det er dig, Andrea Heilskov. Mm. Velkommen til. Tak. Det kan være, at vi lige skal bede dig om at tage hørebøffer på en gang. Ja. Fordi hvis der er nogen lytter, der sidder derude og har lyst til at stille nogle spørgsmål, deltage i debatten, så kan man jo bare ringe ind. Og det gør man på 2427-247. Og den eneste måde, du kan høre dem på, det er gennem de høretelefoner. Ja. Jeg har taget dem på nu. Godt. Altid også. Andrea, det var jo dig, der flyttede ud i en svensk skov her for 6 år siden, faktisk. Fire år siden? Mm. Nå, okay. Nej, så var det heller ikke så lang tid siden. Nej, nej. Okay. Så var der en grund til det. Så har jeg skrevet forkert i mine papir. Andrea, det er ikke fordi, vi skal snakke så meget om det der skovprojekt i dag. I dag, der skal vi snakke lidt om demokratiet. Mm-hmm. Men alligevel, bare lige så folk er med på, hvem du egentlig er. Kan du riste lidt op en gang? Vi har læst lidt om dig i damebladene og Politikken primært, ikke? Ja. Jamen, jeg er jo bare en lille dame, der er flyttet ud i skoven sammen med min familie, hvor vi bosatte os som nybyggere og byggede vores egen bjælkehytte og bor helt primitivt uden rindende vand og elektricitet og sådan noget. Og så er jeg forfatter og skrevet en bog om det. Og det er nok i den forbindelse, der har været... nogle damebladets interview. Ja. Mm. Fordi der... Ja, der er mange af interviewen, der ligesom handler om... så får man også tid til familien, og så sidder man deroppe i skoven og spiser en leverpostejsmad. Men det er jo ikke derfor, du har gjort det. Nej, jeg gjorde det helt klart, fordi jeg ikke kunne være med på samfundet længere. Altså, der var helt klart en lede involveret i det, og en frustration. Mm. Udgangspunktet var både for mig og min mand helt klart en frustration og en desperation over, hvad sker der, og vi kunne ikke gøre noget. Altså en magtesløshed. Og så tænkte vi ind om, hvis man ikke kan gøre noget, så kan man da i det mindste kræve magten over sit eget liv tilbage, og så gøre et eller andet i sit eget liv. Bare handle, i stedet for at sidde der og være apatisk, ikke? Og så gjorde vi det, og det er jeg vildt glad for, at vi har gjort. Men i starten handlede det jo vildt meget om at redde os selv, fordi vi var ikke fungeret. Og nu er jeg så lidt mere politisk aktiv i gåsøjne, for eksempel ved at komme her, ikke? Fordi nu har jeg et andet overskud til at involvere mig igen. Altså, det virker lidt som om, når man læser de her interviews, som det handler som sagt primært om, hvordan det er på uden skov. Mm. Men så en gang imellem, så kan man lige læse en lille bisætning, hvor du siger noget ret demokratikritisk eller samfundskritisk. Jeg har lige et enkelt eksempel her. Der står, at det her det er for alt for damerne. Der siger du, jeg synes også, det er vigtigt, at vi taler om, at ingen af os faktisk er blevet spurgt. Vi er blevet født ind i samfundet, og vi har aldrig fået et frit valg. Jeg synes, manglen på det personlige frie valg er et kolossalt problem, og jeg synes ofte, at samfundet balancerer både på fascismens og slaveriets rand. Jeg ved godt, det lyder radikalt. Jeg tror, jeg er blevet radikaliseret herude i skoven. Det er jeg også. Men det er jo et eksempel på en af de her sætninger, som er ret voldsomme, som du ofte giver i din interview, men som aldrig rigtig kommer til at fylde mere end det. Mm-hmm. Så vi havde forestillet os, at i det her interview, nu har vi lige 40 minutter her, at det skal handle om ikke så meget om at bo ude i skoven, og hvordan det er, men mere om din kritik af samfundet. Ja, yeah, game. Bring it on. Fedt. lad os bare lige starte med demokratiet engang. Mm-hmm. Hvorfor tror du, det er i krise? Jeg tror, at demokratiet er blevet perverteret. Jeg tror, jeg føler ikke, at der er tale om et ægte demokrati længere. Jeg synes, at big business har alt for meget at sige, og jeg synes, at politikerne har svigtet deres demokratiske pligt til at arbejde for folket i stedet for sig selv. Jeg tror, at magt korrumperer. Jeg tror, at penge korrumperer. Og det tror jeg er sket igennem mange, mange år, og nu er det simpelthen blevet så slemt, at der er enormt mange mennesker, der føler den her lede ved politikerlede og demokratiet. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke småting, det er jo en ret alvorlig krise, vi har i vores samfund, at folk ikke længere tror på demokratiet eller fællesskabet. Mm-hmm. Det synes jeg er ret alvorligt, og det er jeg glad for, at I sætter fokus på. Jeg synes ikke, det er så sjovt eller satirisk, men Nej. Jeg synes, at det er ret vigtigt at snakke om, at der er vildt mange mennesker, der bare er apatiske og givet op. Det synes jeg er et stort problem. Men altså, det var grund til, at du flyttede ud i første gang, det var, at du simpelthen havde givet op. Ja, mig og min mand havde givet op, og det jo starter jo altid med det personlige. Det tror jeg også, hvis man skal lave en forandring i samfundet, så nytter det ikke, at noget, at man kommer og snakker om store ideologier. Det er jo derfor, jeg egentlig også holder fast i at fortælle om mine følelser og min hverdag og sådan noget. Det er jo også på en eller anden måde et valg. Jeg synes så måske, det kammer lidt over, ikke, at det kun er sådan noget lyserødt noget, jeg snakker om, eller får lov til at snakke om. Men det må da også være hyggeligt at sidde oppe i den skov. Ja, det er vildt fedt. Altså, jeg vil jo lyve, hvis jeg ikke sagde, at det er meget dejligt, at jeg står meget inden for vores valg, og det er et dejligt liv. Men hvad er det? Hvad var det for nogle ting, I havde? Hvordan kunne man mærke i jeres hverdag, for eksempel, at I havde givet op? Altså, jeg arbejdede på det tidspunkt som projektleder, og jeg arbejdede, og jeg havde aldrig tid nok, og jeg arbejdede, og jeg havde aldrig penge nok. Og børnene sad på deres værelser med deres computer, og min mand fik en depression, der gik fuldstændig ned og kunne slet ikke være i det her normalitetsliv. Og efter at jeg sådan er begyndt, altså jeg har jo valgt ærlighedens strategi. Jeg tror, vi bliver nødt til at appellere til folks følelser, fordi det hele er så fucked på en eller anden måde, at man bliver nødt til at ramme nogle følelser, snakke om nogle følelser. Og der tror jeg, eller der ved jeg, efter jeg begyndte at snakke om det, at der er vildt mange, der kan relatere sig til den her følelse. Jeg troede jo, vi var totalt alene, og det er jo også et problem, ikke? Alle folk tror, at de er alene med deres frustration og apati og sådan noget. Men hvad er det, der er fucked, tror du? Eller synes du, hvad er det, du kan se, der er fucked? Altså, jeg synes, det er et problem, at vi ikke har nogen reel indflydelse, men der er hele tiden en fortælling i samfundet om, at vi har indflydelse, og vi har magt, men det er en løgn. Vi får at vide lige siden skolen, at du kan, hvad du vil, og du skal bare tro på dig selv, sådan noget x-faktor noget. Men det er jo ikke virkeligheden. Det er jo ikke sådan, det er. Så derfor, så når man får børn og hus og hjem og fast arbejde og bil og alt det der, så er der vildt mange i min generation, der sidder sådan og tænker, what happened? Ja. Altså, det var da egentlig ikke det her, jeg ville. Så klapper hamsterhjulsfælden. Det tror jeg, der er helt vildt meget tilfældighed. Der er helt vildt meget sådan ubevidste valg og tilfældigheder over vores liv, fordi vi ikke har særlig meget magt og indflydelse. Mm. Men du mener så også, at der er korruption og magtmisbrug? Ja, det skal man passe på med at sige, fordi det er der helt vildt mange mennesker, der ikke kan genkende. Altså, der er i samfundet, sådan som jeg oplever det, ikke enighed om, hvor slemt det står til. Der er nogen i mit segment, hvis man kan sige det, som tænker, shit, hvad foregår der? Og så er der nogen, der egentlig har det fint nok. Og ja. Så det er lidt problematisk at snakke om, men for nogen tror jeg helt klart, at de oplever det som korruption. Og det bliver jo ved med bare at være sager, altså dongsalg og alt, hvad der er af sager, hvor folk de siger, hallo, det er ikke i orden. Hvor de slet ikke har noget indflydelse, der bliver ikke lyttet til dem, det kan vi da ikke sige, ikke er magtmisbrug eller korruption. Vi kan ikke blive ved med at sige, at folket har indflydelse, når det bare er sag på sag på sag, hvor vi ikke har nogen indflydelse. Det er jo en løgn så. Selvom der er nogen, der har det godt. Men, ja. men altså, de der ting er vel meget... Du lægger det op til, det er sådan en meget subjektiv beslutning. Hvad for noget? Og om der er korruption og magtmisbrug. Det er vel en meget, det er vel meget objektiv ting. Jamen, om der det er, eller om der ikke er. Ikke? Altså, du siger, at nogen føler, der er det, nogen føler, der ikke er det. Men hvis der er det, så er der det vel? Altså, i mit miljø af de her radikaliserede mennesker... Så taler man jo om det at vågne op på en eller anden måde. Altså det er blevet sådan et begreb, at man vågner op, og slørene går væk fra øjnene, og man begynder at se tingene. Fordi egentlig er der mange af os, der bare lever det her normale liv, men hvis man først stopper op og kigger på, hvad det egentlig er, der foregår, ser det et andet perspektiv, det perspektiv, som ikke er særlig meget i medierne, så er der rigtig mange, der får en følelse af sådan, fuck, hvad sker der? Hvad sker der? Og så på den måde kan man sige, det er jo subjektivt, hvor meget man ser. Ja. Det er subjektivt, men rent objektivt, så mener jeg da helt klart ikke, at vi lever i et demokrati. Det må jeg være ærlig omkring. Ja, altså fordi, og det siger du på baggrund af for eksempel Dongsal, lærerkonflikten, alle de her forskellige ting. De fattige, ting. Nu er det de fattige, vi hader. Det er altid nogen, vi hader, eller indvandrere, eller et eller andet. Og der sker jo ikke noget. Det er bare sådan noget, der ruller. Mm. Men der er meget af det, som du beskriver, som... eller det behøves, der burde ikke være et mænd for det. Der er meget af det, du beskriver, som virker som sådan en livskrise. Det er det også. Og det, ja, det kan jeg forstå, det er. Men er det... Jeg prøver bare at finde ud af, om det er... Er det samfundet, der er noget i vejen med, fordi du får en livskrise? Eller... Jamen, prøv nu at høre, nu har det været sådan, at vi ikke måtte sige, at det var samfundets skyld. Alt var vores egen skyld. Stress var vores egen skyld. Depression var vores egen skyld. Det er vores egen skyld, hvis vi har det dårligt med at aflevere vores børn i institution. Altså, det hele er blevet individualiseret, og der er jo mange, der taler om i sådan politiske miljøer, at det sådan set er en pacificeringsstrategi, der foregår i vores demokrati lige nu. At alting bliver internaliseret, alting er folks egen skyld, og de skal selv ligesom arbejde med dem selv, eller tænke positivt. Og der er jo bare på et tidspunkt, bliver det jo helt, altså, helt hult at høre på, fordi der er nogle strukturelle problemer. Der er nogle strukturelle problemer i, at vi arbejder som sindssyge, og at en stor del af befolkningen går ned med stress. Det er jo et faktuelt problem. Det er også et faktuelt problem, at der er mange, der har det dårligt med at aflevere deres børn i institution, men de ikke har noget alternativ til det. Så det er sådan blevet fy at sige, det er samfundets skyld. Ikke? Det er sådan noget blevet tabu. Det må man endelig ikke, fordi så tager man ikke ansvar for sit eget liv. Og det er egentlig meget imod. Jeg synes, det er totalt på tide, vi begynder at snakke om de her strukturelle problemer. Så et strukturelt problem kunne for eksempel være, at der ikke er noget alternativ til daginstitutioner? Ja, eller at i vores tid er det meget svært for en almindelig dansk familie at leve på én indtægt. Begge partnere skal faktisk have et fuldtidsjob, bare for at have sådan en normal levestandard. Det synes jeg, der er et problem, for så er der ikke særlig meget frit valg i det jo. Altså, jeg er meget, det frie valg er egentlig ret vigtigt for mig, fordi jeg føler, det blev taget fra mig. Det har jeg været ret sur over. Altså, du føler, det er blevet taget fra dig af samfundet? Ja, det synes jeg. Jeg synes, da jeg flyttede ud i skoven, så havde jeg sådan en... I starten var jeg vildt bange og tænkte hele tiden, kommer du ved, politiet eller Gud, eller du ved, kommer de og tager mig, må man det her? Så, men efter et stykke tid, hvor jeg sådan var meget i tvivl og følte meget angst, så blev jeg enormt sur. Fordi hvorfor er der ikke nogen, hvorfor er jeg blevet gjort så afhængig, at jeg ikke kan de helt basale menneskelige ting? 90% af jordens befolkning kan finde ud af at tænde et bål. Hvorfor har jeg ikke lært det i skolen? Altså, hvorfor har jeg ikke lært, hvordan jeg skal samarbejde med andre mennesker sådan, altså rigtigt, i stedet for sådan noget pseudo-ruk-samarbejde, men helt hardcore? Hvordan skal vi klare os, når vi er helt på skideren og er afhængige af hinanden? Det synes jeg egentlig, det er jeg ret sur over, jeg ikke har lært. Jeg føler mig meget, meget svigtet. Men du mener, at du hører tit, at folk siger, at du er radikal, og det er ret vildt, det du har gjort. Mm. Men du mener så omvendt, at det er meget radikalt at leve i det her samfund? Jeg får tit at vide, hvad med børnene, hvad med børnene, hvad med børnene? Hvor er det synd for dine børn? Og det er det ikke. Mine børn har det rigtig, rigtig godt. Men det er bare sådan en, det er sådan en sætning, vi bruger til at holde hinanden rigtig meget på plads i vores skandinaviske samfund, synes jeg, det der med børnene. Og så plejer jeg at sige, at det er jo egentlig også et ret radikalt valg at aflevere sine børn fra 8 til 5 hver dag. Det er et radikalt valg, men fordi det er normalt, så er det ikke noget, vi stiller spørgsmålstegn med. Så radikaliteten findes jo alle steder. Mm. Det er jo bare, at vi så snakker om det, og det er jo ikke sådan, at jeg siger, at vores løsning er den bedste, og alle folk skal flytte ud i skoven. Det er meget vigtigt for mig at sige, at min kritik er ikke, du ved, på andre mennesker. Og jeg er ikke imod fællesskabet. Jeg er meget imod den styreform, vi har lige nu. Ja, men du synes for eksempel også, at det er radikalt, at man giver sine børn en iPhone og en iPad og sådan noget, ikke? Altså, jeg gider ikke at være sådan et politi, der siger til folk, hvad de må og hvad de ikke må. Nej. Faktisk. Nej, men jeg mener, du synes, at det er så fremmed radikalt for dig? Nej, det er det ikke, fordi vi har da for eksempel også som tablet. Nå, okay. så jeg tror, at jeg er meget, meget pragmatisk. Altså, for mig handler det om at se, hvad... Jeg er jo for eksempel på nettet, og har været meget aktiv på nettet, da jeg stadigvæk havde min Facebook-profil. Ja. Fordi jeg kunne se, at der var en pragmatisk grund til det. Ja. Er det noget med, at I trådte lidt tilbage? Lidt tilbage til samfundet? Ja, der var det første år var meget, meget primitivt, og der levede vi jo et sted, hvor der ikke var dækning, altså telefondækning eller internetdækning eller noget som helst. Men da vi besluttede os for at blive ude i skoven, så blev vi også enige, altså vi boede på 16 kvadratmeter, 6 mennesker for eksempel. Og okay. det var rimelig hårdt i et ikke isoleret bjælkehytte. Det var for eksempel for hårdt. Ja. Og så må vi vælge nogle ting til. Men for os var det meget vigtigt at skralde alle de der ting af, som vi egentlig ikke havde valgt, men som bare var sket. Og så selv vælge, hvad er det, der er vigtigt, og hvad er prisen? Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at det er prisen værd, at jeg skal have et fuldtidsarbejde, bare for at vi kan have hårde hvidevarer, for eksempel. Så vigtigt er hårde hvidevarer ikke for mig. Bare lige for at sætte det lidt skørt op, ikke? Men, og der er så, der, du er kommet frem til en brutoliste, som hedder elektricitet, internet, personlig space, god dyrkningsjord, og masser af sol om vinteren. Og et bad. Og et bad. Der er så lige en ting til listen der. Er det man skal have for at klare sig optimalt i din... Det er det, vi skal have. Altså, der er meget stor forskel. Der er mange unge mennesker for øjeblikket, der er meget fascineret af det her Into the Wild og Thoreau og sådan noget. Det er virkelig en ting, der er i tiden, og der faktisk er rigtig mange, der står af. Blandt andet dem, jeg snakkede om i det citat, du læste op lige før, det handler om en bevægelse, der hedder Free Man on the Land, som er en masse unge mennesker, som siger, prøv at høre, vi har aldrig skrevet under på den her samfundskontrakt. Vi har aldrig blevet spurgt, vi er bare ligesom født ind i det. Nu tager vi magten tilbage over vores eget liv, ikke? Men der er en meget stor forskel på at være et ungt menneske, som på en eller anden måde er fri, og så på at være en børnefamilie. Ja. Det gør, at vi må indgå nogle kompromiser. Vores børn er også blevet nødt til at gå i skole, fordi vi fandt ud af, at det var ulovligt at hjemmeskole i Sverige. Så altså, vi bliver nødt til at lave kompromiser, og det synes jeg er fint nok, og det skammer mig sgu ikke over. Altså. Men jeg vil bare lige sige, at du lytter til ADF, Antidemokratisk Festival, her på Radio 24/7. I studiet lige nu er Andrea Heidelskov. Og hvis du har nogle kommentarer eller nogle spørgsmål, så skal du være velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7. Andrea, det her med at, altså, jeg kan mærke, at meget af det, det er jo meget, det er ud fra et personligt synspunkt, det er det, du siger, vi har brug for det her, jeg ved ikke, hvad alle mulige andre har brug for, men der er noget i vejen, fordi at der er så mange mennesker, der går ned og har det skidt og gerne vil væk fra samfundet, derfor må vi lave det om. Men hvis menneskers behov på en eller anden måde differentierer så meget, er det så ikke et meget divergerende problem at prøve at skabe et samfund? Fordi samfundet er vel på en eller anden måde det, vi alle sammen ikke skriver under på. Altså, det mener jeg jo ikke, at det nødvendigvis behøver at være. Jeg tror meget på decentralisering og mindre enheder. Jeg synes, det er et problem, så snart at samfundet bliver så stort, at der... Altså, at der ikke er plads til, at man kan leve på en forskellig måde. Altså, lige nu er der jo en ret massiv fortælling i vores samfund om, hvordan man skal leve for at leve et godt liv og for at være rigtig og en god samfundsborger. Der er faktisk ikke særlig meget plads til at være anderledes, og det synes jeg bare på de 4 år, jeg har været ude i skoven, synes jeg, det er blevet endnu vildere. Altså... Hvem synes du kommer med den fortælling? Mm. Det er noget, jeg oplever. Det er noget, jeg har oplevet, at, ligesom, at når jeg i min opvækst, da jeg var voksen og sådan noget, hvad er det, man opfanger i systemet som det, man skal? Hvad er det, man skal for at være en god samfundsborger? Der skal man for eksempel have et fuldtidsarbejde og bo i et hus og bruge en masse penge og komme på skiture med sin familie og sådan noget. Jeg har altid været vildt dårlig til det. Altså, og noget af det, som jeg husker som den absolute største frihed, det var, jeg er sådan en, jeg har ikke ting i ringbind. Det har jeg aldrig haft, for jeg kan ikke finde ud af ringbind. Nej, det kan jeg da ikke. det er der faktisk nogen, der ikke kan. Ja. Jeg kan heller ikke finde ud af sådan nem idé. Altså, jeg fatter det bare ikke. Så jeg havde en skuffe med ting, der papirer, der lå meget, meget rodet. Og tag den der skuffe med forsikringspapirer og alle mulige dokumenter og kvitteringer og ting, jeg skulle styre på, og smide en sort sæk og smide på containeren. Det var den, altså ned, da jeg husker det så tydeligt, at smide den ned i containeren. Det var den vildeste frihed. Fordi jeg synes faktisk egentlig, at det er en meget stor magt, der er, at man skal begå sig i sådan et bureaukratisk system hele tiden og have styr på den slags, hvis man nu ikke kan finde ud af det. Men må jeg så lige spørge sådan rent praktisk, hvis du tager alt det, der skulle være i mapperne, alle de der papirer, og bare hælder ned i en container, kommer der så ikke en masse hængepartier bagefter? Er der ikke nogen, der vil have penge fra dig? Jeg rykker alene. Ja, ja. Og har I også angsten for postkassen? Det er, e-boksen, Jeg tømmer mine en gang om måneden, og min hjerte banker meget hurtigt, og jeg sveder. Ja, det er ubehageligt, ikke også? Ja. Men du er en gang om måneden, simpelthen? Ja, i postkassen. Ja. Altså, e-boks, nem. Min fysiske postkasse. Nå, der er du en gang om måneden. Ja. Nå, okay. Og det er nærmest den eneste grund til, at jeg sagde nej tak til reklamer, det var sådan, at jeg ikke blev tvunget til at tømme den. Ja, det kender jeg godt. Det men så forstår jeg ikke, altså, du er i din postkasse en gang om måneden kun. Ja, cirka. Mm. Men hvor ofte er du så i din e-boks nem log? Hvad hedder det? Jeg ved, er det ikke nem idé, eller postkasse, eller sådan noget? E-boks hedder det. E-boks. Hvad så er nem? Når jeg får løn. Når du får løn, så skal du lige ind og se, om du har fået en korrekt løn. Det er det. Så der er du også en gang om måneden. Ja, en gang om måneden, der tager jeg mig sammen. Men du har ikke noget e-nemlok? Ja, det har jeg jo, men jeg er jo civil ulydig på den måde, at jeg ikke tjekker det, og jeg vil ikke have det. Altså, og det er der jo helt klart nogle konsekvenser i. Altså, jamen, hvad er der konsekvenser, tænker jeg? Er der nogle hængepartier der? Ja, det er der, for der ligger jo nogle brev, jeg ikke har set. Ja. Altså, jamen, når man har børn, tænker jeg, så må der være alt muligt sundhedsordninger og vacciner. Og det der, skole, noget intra-halløj med børn, der går i skole og sådan noget, det er der, men de er ret fede, altså, fordi der bor så mange weirdos. Vi er jo langt ude, så det er jo der, alle dem, der ikke passer ind i samfundet, de flytter ud der, hvor vi bor. Så der er jo heldigvis andre end os. Hvilket betyder, at for eksempel dem i skolen, de er rimelig tolerante, og de har fattet, at det vil jeg ikke være med til, så vi snakker bare sammen. Nå, så den skole, som I bor tæt på, der de er ligesom fyldt med weirdosenes børn, som man bare skal lade det være, eller ja, hvad? Det er okay. Jeg oplever, og det oplevede jeg også, da jeg boede på Mors, altså egentlig, at der er noget mere space i udkanterne. Der er meget sådan, inde i byen er det meget massivt, synes jeg. Der er lidt mere space ude på landet, synes jeg. Du sagde et decentraliseret minisamfund på et tidspunkt. Mm. Har I så nogen der, hvor du bor? Ikke nogen, der er organiseret. Men altså, hvor tæt er der nogen, der bor på dig, for eksempel? Altså, jeg har min nabo, som er en anden forfatter, der hedder Maja Elverkilde. Hun bor kvarter i bil fra os. Og det er det tætteste på? Okay, så det er ikke en decideret minisamfund. Det er en nabo, der bor ret langt. Jamen, vi har snakket meget om fællesskab, fordi det første år, der blev vi sådan invaderet af folk, der gerne ville være i fællesskab. Og vi er jo en kernefamilie. Undskyld, stop. I blev invaderet af folk, der rejste op til der, hvor I boede, og sagde, vi vil gerne bo inde i det her hus sammen med jer. Der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe behov i det her samfund. Der er rigtig mange, som er desperate. Og så snart at vi ligesom sagde, nu har vi gjort noget, så kom der jo rigtig mange mennesker, som gerne ville gøre noget. Mm. Og det var svært, fordi hvordan laver man et fællesskab, når man er en familie? Og det eksploderede op, og det har jeg skrevet rigtig meget om i min bog, fordi det var meget svært at lave et fællesskab. Det er også altså, en af de ting. Altså gik bare ud fra, at I gerne ville have dem boende lige ved siden af, eller hvad? Ja, det gjorde det. Der kom sådan fire luffere, hedder det, sådan en kultur, der er i Sverige med unge mennesker, der bare stod af, og så går de rundt og lever i naturen, og det de kan finde i naturen, laver alting selv. De er meget sådan primitivister, faktisk. Ja. Så de synes jo, det var helt forkert, at vi altså havde en telefon overhovedet, ikke? Mm-hmm. Men de lavede sådan en lejr et par kilometer fra os, og så da det blev vinter og pissekoldt, så sad de jo inde vores 16 kvadratmeter, fordi jeg var sådan en husmor, der gik og lavede kage og sådan noget. Det var egentlig meget hyggeligt, men det var helt klart også for meget. Ja. Så det der fællesskab på den måde, altså hippiefællesskab, det er jeg overhovedet ikke til. Nej. Men jeg synes, altså nabofællesskab, synes jeg er en interessant metafor for, hvordan man kan få et fællesskab i vores tid. Jeg synes, det er fedt, at Maja er enlig mor til en dreng på 3, og hvis hun ringer, så står alle skovens folk der i løbet af 0,2, det hele 100, vi vil stå der. Skovens folk, det kan jeg meget godt lide. Ja, det kalder det. Ja, det lyder som sådan en Robin Hood noget. Ja. Ja. Men hvis man så skulle forestille sig, at det kunne sagtens være, at der så var flere, der flyttede op i den svenske skov. Mm. Flere danskere, og der blev et lille minisamfund deroppe. Mm. Det, hvordan skulle man styre det minisamfund så? Altså det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til, at der skal komme... Jeg er jo en eneboer. Altså der er en grund til, at jeg flytter så langt væk, og min mand flytter så langt væk. Det er jo ikke fordi, at vi gider at lave en tylejr på den måde. Men jeg tror, at der er et kæmpestort behov for fristeder i vores samfund. Det kan jeg mærke meget tydeligt. Og der tror jeg altså, at folk egentlig må bære den selv. Jeg tror ikke, man kan flytte et sted hen og så få det fede liv. Jeg tror virkelig på, at man skal skabe det selv. Så dem, der flytter op i skoven, der er jo nogen, der nogle gange, altså, det skal jeg ikke sige, det bliver også så negativt, men jeg i hvert fald tror meget på, at man selv skal skabe det. Og når man så har skabt det, så altså være investeret i sine naboer og hjælpe hinanden. Og det behøves jo ikke at være noget, der er organiseret på sådan, altså med love og sådan noget. Det er jo slet ikke nødvendigt, fordi vi er totalt afhængige af hinanden. Og det er jo noget af det, der på en eller anden måde går galt, synes jeg, i samfundet, det er, at vi kan slet ikke se den der afhængighedsrelation til hinanden. Vi bare, de andre er bare nogle nasser eller nogle rige svin eller et eller andet. Der er slet ikke noget med, at det er noget, vi gør sammen, det her. Og det synes jeg skal tilbage, og det tror jeg blandt andet, man kan gøre ved at fokusere på det. Der er jo masser, der bor i økolandsbyer og sådan noget i Danmark også. De fokuserer også på fællesskab. Men har du det sådan nu, når du så går igennem Københavns gader, ser du så en samarbejdende myretue? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Og det gør du heller ikke, efter du har nået til den erkendelse, at måske skulle vi... Du siger, at folk ser ikke sammenholdet. Men er det spørgsmål om en blokade ind i hovedet, eller er det et spørgsmål om, at samfundet er indrettet forkert? Det er der jo ikke. Vi lever jo et ekstremt intolerant samfund, hvor alle dem, der ikke passer ind, bliver hadet på rimelig massivt. Og altså, det er jo, intolerance er jo aldrig noget, der fordrer samarbejde og solidaritet, og altså, undskyld, jeg siger det, kærlighed. Jeg ser ikke et samfund, der fungerer på den måde. Og det er jo også... Altså, hvis man bliver ved med at være politiker og snakke om altså, økonomisk vækst og økonomisk din og datten, de mangler jo faktisk det der værdifællesskab. De mangler jo, at vi snakker om solidaritet. Altså, det er jo sådan set den allerstørste krise, det er, at vi ikke føler solidaritet, synes jeg. Så det man, altså, hvis vi tager det her samfund lige herude foran, ned fra vinduerne her, hvor vi sidder lige midt i et kæmpe lyskryds her, ikke? Ja. Myretugen. Kan vi ikke gøre noget i det her samfund for at komme nærmere de værdier, som du sidder med? Eller tror du, det er nødvendigt, at vi rydder fuldstændig ud i sagerne og flytter ud i en skov ligesom dig? Nej, det tror jeg absolut ikke. Jeg er meget i tvivl om der skal en krise eller et sammenbrud til. Ja. Det er jeg i tvivl om. Men jeg tror absolut ikke, at alle skal leve det samme liv. Jeg tror, det er en af problemerne ved det samfund, vi har fået struktureret nu, det er, at der ikke er plads til forskellighed. Og en af grundene til, at jeg gør en pointe ud og tale om vores liv, det er netop for at sige, prøv at høre, vi prøver det her. Nu ser vi, om det fungerer. Kan man lave et fællesskab og bo ude i skoven og dyrke sin egen grøntsager, uden at blive total whack af det, eller kan man ikke? Og det er så det, jeg har bydet ind med, men det er jo ikke, fordi jeg synes, at alle skal leve på den måde. Tværtimod, så tror jeg, jeg tror ikke på sådan en stor gylden ideologi, der skal redde os. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, der skal mange forskellige ting til. Tror du, der kommer et sammenbrud eller et kollaps? Altså, det har jeg troet i rigtig lang tid. Ja. Jeg er ret bekymret over, altså sidst jeg var i Danmark og holdt foredrag, der står i lokalaviserne, de er ved at forhøje voldene i København. Altså, klimakrisen er her jo. Det er ikke noget, der sker i morgen. Det sker lige nu, de er ved at forhøje voldene i København, fordi vandene stiger. Det er nu, det sker. Og det har jeg sådan lidt, det synes jeg da måske godt lige, man kunne tage lidt mere seriøst. Jamen, tror det ikke bare, det er noget, politikerne siger, for nu så virker det, som om de handler på et eller andet? Men vi går også ind for miljøet, derfor forhøjer vi... Jamen, det gør de jo bare overhovedet ikke. Altså, der har de jo om noget svigtet, når det kommer til klimakrisen. Det er jo helt grotesk og en skandale, og de burde skamme sig. Altså, det mener jeg helt alvorligt. Men jeg er i tvivl om det der med hele... Altså, jeg er i tvivl om, hvor meget vi bliver manipuleret, fordi vi bliver også manipuleret til at være en befolkning, der er angst og bange for sammenbrud, og hele tiden for at vide alle mulige katastrofer, der sker, ikke? Så det er jeg i tvivl om, det er en bevidst manipulation. Du er i tvivl om, det er en bevidst manipulation? Altså, hvad tænker du? Hvis det er meget pacificerende hele tiden, og at der hele tiden er en eller anden alvorlig krise, som man skal gøre et eller andet ved, som man ikke kan gøre noget ved. Altså, folk giver jo op. Ja. Der er helt vildt mange, jeg oplever, som bare har givet op, fordi der sker noget vildt hele tiden, og man kan ikke gøre noget. Så jeg er i tvivl om, det er en ligesom... Altså, Naomi Klein har jo skrevet om shock doctrine, ikke? Det der med, at vi hele tiden skal blive chokeret, hele tiden, fordi vi bliver holdt så chokeret, at vi ikke rigtig kan tænke længere, for der sker hele tiden noget vildt. Hvad med det der? Fugleinfluenza, nu er der Ebola. Ja, Ebola, og hele tiden er der Palæstina, og så er der Ukraine. Der er ligesom, det er næsten hver uge, der er et eller andet helt sindssygt, man skal blive indigneret over. Og så sidder man der og har sin indignation, og hvad skal man stille op? Og der er ikke noget, man kan gøre. Og så bliver apatien jo bare større. Og det kan godt være i tvivl om... Altså, jeg tror ikke, at jeg er ikke konspirationsteoretiker på den måde, at jeg tror, at der sidder sådan en Bilderberg-gruppe og har planlagt det hele. Det er ikke nødvendigt. Ja, det kan også godt være, at de bare er virkelig dumme politikerne, altså, eller naive, eller vil det godt, og bare ikke helt altså leve i deres egen verden, eller et eller andet. Men jeg er i tvivl omkring det der, for jeg synes, der er nogle mønstre i samfundet, som er rimelig uhyggelige. Det der med, for lige at vende lige 2 minutter tilbage i tiden, det der med det individuelle og solidariteten og sådan noget. Altså, hvor er solidariteten i samfundet henne, når man flytter op i en skov i Sverige? Altså, jeg føler, at jeg har taget det vildeste ansvar i mit eget liv og for mine børn, og egentlig også for fællesskabet, fordi jeg ikke bliver ved med at gøre noget, som jeg åbenlyst synes er forkert. Det synes jeg er ekstremt solidarisk, faktisk. Bare lige for at vende den på hovedet. Ja, det var et godt svar. Må jeg lige sige nu, at det er ikke fordi, vi har så lang tid tilbage igen. Jeg tænkte bare lige, at vi lige skulle få lukket den der med Anjem der. Og nu har vi jo også Andrea med inde. Jeg tænkte, vi måske lige kunne... Der er ikke nogen, der har ringet ind. Ja, der er altså en, der har ringet ind. Kan vi lige tage ham først? Er der en, der ringer ind? Ja, det er Carsten. Nå, okay. Hej, Carsten. Ja, hej. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg har fået lidt med i udsendelsen. Jeg synes, det var interessant det der med, at man kunne ikke få lov at være i fred, og men det skulle ens ret. Altså, en af de ting, jeg har sådan interesseret mig lidt for at få lidt sundt at spise, og i den forbindelse har jeg så skrevet en liste over... gårdbutikker, som bare sådan til eget brug. Men jeg kan nærmest ikke følge med længere, fordi de popper op som paddehatter, og hver eneste gang, du tager et nyt sving omkring en vej her i Østjylland, jamen så er der en ny gårdbutik. Og jeg kan også se, det er et run der på fra folk, der ønsker at købe ind de her steder. Altså, jeg tager det som tegn på, at man ikke rigtig stoler på butikkerne og på fødevarekvaliteten osv. Det kan godt være, det lever op til nogle fine parametre, der er udviklet i EU eller på Christiansborg eller noget, men det er ikke noget, folk de lægger en masse tillid i. Den der personlige relation, når man kan komme hjem med råvarerne, man føler, at det her, det dur. Det dur for mig, man kan mærke, hvordan det er opbyggeligt og så videre. Det er ikke noget, jeg forbinder med ting, man køber i butikken i dagens Danmark. Det er noget, jeg forbinder med den personlige relation og den personlige tillid til den bonde, der står og dyrker tingene. Og jeg kunne faktisk godt være lidt bange for, at når det her... Det bliver så stort, at så Folketinget vil gøre et eller andet for at ødelægge det for os. Altså for at kæderne og bankerne, de skal begynde med at få pengene frem på bunden, han skal få dem og så videre, ikke også? Altså. Det har de jo gjort i USA, for eksempel. Deres fødevareministerium, de har jo lukket ned for at lave alle mulige regler for, at man ikke må købe mælk, for eksempel, ja. hos små landmænd. Og nu for eksempel sådan en som Dan Jørgensen, nu har været meget fremme, altså... Altså, det kan godt være, at jeg ligger for meget i det eller noget, men jeg synes da egentlig også, at det kan... Nu første fase, at nu skulle vi gøre en masse godt at have økologi inde i butikkerne, ikke også? Men så kunne han jo komme med en anden fase, at jamen, nu er det så ikke godt nok i gårdbutikkerne, fordi det er endnu under en masse parametre, og det der bliver solgt i butikkerne, og derfor kan vi kontrollere det. Nu må vi hellere lukke gårdbutikkerne. Altså, det er jo som en pis, der kommer derfra, altså... Det er jo også hest, det man køber i supermarkedet alligevel. Så det... Ja, jeg kan i hvert fald anbefale enhver at gå ud selv og købe råvarerne. Der er ingen sammenligning. Ikke her i Jylland, og jeg kunne forestille mig, at hvis du kommer lidt uden for København, så kan det lade sig gøre allerede på Sjælland. Altså, der er jo for eksempel regler for, at hvis du ser køer, der går på marken, så kan du være sikker på, at det er økologisk, og så kan du, fordi ikke økologisk køer, de går ind altid, og så kan du egentlig bare gå hen og ringe til bunden. Han har et kvantum mælk, han må sælge hver uge, uden om mejerierne og det hele, ikke også? Og bare kvaliteten af det. Det giver noget helt andet. Men altså, når jeg ser, hvor stort en ting er, at jeg gerne vil ud og have de der ting. Det kunne nok lade sig gøre. Det ville nok altid kunne lade sig gøre at skaffe en halvpris eller et eller andet. Men når jeg ser, hvor stort driften blandt almindelige mennesker er for at komme ud og købe ind de her steder. Der er virkelig mange, der køber ind de her steder. Det må være en stor del af de fødevarer, vi bruger i Danmark i dag, der bliver solgt på den her måde. Og det er jo dejligt. Det lyder som om, at vi er på den rigtige vej her, Andrea. Hvad siger du? Jeg er lidt skeptisk over for hele den her bølge med, at man kan redde planeten gennem det individuelle forbrug. Jeg køber selv alt kød hos en dame, jeg kender, som er selvforsynende. Jeg er meget enig i, at det er meget sikrere og bedre for dig, uden at jeg vil sige til andre, at de skal gøre det, fordi det skal man passe på med. Men jeg vil sige, dengang jeg var på Facebook, er der begyndt at komme rigtig mange billeder af folk, der anlægger køkkenhaver. Det er sådan rigtig blevet rigtig populært at dyrke sine ting selv, hvilket jeg synes er super nice. Men hvis man har 2 fuldtidsjob og 4 børn, så bliver det jo bare en stressfaktor, at man ligesom skal leve økologisk. Det skal man passe på med. Altså, det skal passe på med at blive sådan en eller anden drøm, man ikke kan leve op til, for så bliver det bare noget stress, og folk er vildt stressede i forvejen. Men jeg synes helt klart, man skal købe. Jeg synes virkelig, man skal købe ordentlig mad. Altså, nu siger jeg det bare lige, tortureret dyr i Danmark, det er jo skandale, altså. Hvor er det ulækkert. Det vil jeg da ikke støtte. Det kunne jeg aldrig finde på at købe. Nej. Godt. Tak, fordi du ringede ind, Carsten. Hvis du har lyst til at ringe ind til ADF, så kan du gøre det på 2024-7-24-7 i dag. Der har vi Andrea Heilskov i studiet. Og Rasmus, vil du... Ja, vi er simpelthen nødt til lige at få lukket den der Anjem-dilemmaet der. Andrea, hørte du efter før, hvad det drejer sig om her? Altså, der kommer en imam og taler her på Antidemokratisk Festival på lørdag. Han går ind for sharia-lovgivning og den islamiske stat. Jeps, og han spurgte, er det okay, at jeg tager nogle af mine venner med inden fra miljøet? Og det er vi gået med til. Det er helt fint. Det kan godt være, at de bliver en 15-20 stykker, som kommer til at være der. Og det er jo fint, at vi var lidt bekymret for, om det vil være... Du var lidt bekymret. Jeg var lidt bekymret for, om der var nogen, der ville blive bekymret, når de kom til festivalen og så sådan en flok yderliggående muslimer. Men det kom vi frem til, det var ikke noget problem. Nej. Men nu er Frederik kommet over i modsatte grøft, fordi det viser sig, at Anjem han kan godt tænke sig, at vi lukkede ned for alkoholen i den periode. Han var der. Det synes jeg simpelthen er for meget. Og jeg vil lige sige, på sms'en er der altså også folk, der har skrevet no way, ingen drikkepause. Og så er der en, der skriver selv hvad I vil, når I vil. Okay. Ja. Og der er ikke nogen, der siger... At vi bare lige skal lukke ned i en kort periode? Nej. Hvad siger du, Andrea? Har du noget... Altså for det første, så tænker jeg lidt, at vi har 1. maj egentlig. Så der er hyggelige festivaler, der sætter fokus på demokratiet, hvor vi drikker en masse øl og sådan noget. Så altså, nu sagde jeg lige, da jeg kom, at det skulle være en rigtig hyggelig festival. Og så tænkte jeg over, om det egentlig skal det. Burde det egentlig være... Er det ikke rimelig alvorligt? Er det ikke rimelig alvorlige ting? Altså, jo, men vi er bange for at skræmme folk væk. Og det er jo problemet, fordi så skal man ligesom luske det hele ind med hygge. Ja. Og det synes jeg da egentlig godt kan være et problem. Så egentlig hele det der med, at der skal være øl og fadøl og røde pølser, det vil jeg da gerne sætte spørgsmålstegn til. Jamen, jeg synes lidt fra starten af har vi sagt, at det skal være hyggeligt, familievenligt, netop fordi, at hvis man skal engagere danskerne i noget, så må det ikke være for tungt og for kedeligt. Det må ikke være en opgave. Mm-hmm. Så den synes jeg lidt ligger fast fra starten. Vi er kommet til at love gratis øl. Okay. Ja. Jamen, det er jo også måden, man involverer danskere. Det er jo gratis øl, er du ved mig? Det er jo et billigt trick, sådan set. Ja, vi prøvede med sex også, men den går åbenbart ikke mere. Den er, sex den er passé. Det er simpelthen så passé. Ja. Men altså, tror I ikke, at folk egentlig er rimelig med på, at der er en krise? Tror jeg, at det skal ligesom luskes ind med hygge? Tror I ikke, folk er rimelig? Jo, jeg tror, de er med. Jeg tror sådan set, der er mange, der er med på det. Men det der med at få dem ud af døren og ned på Charlottenborg den lørdag der, der tror jeg, det lokker med en svalende pilsner. Ja, for vi havde jo også... Kender du Gunnar Langemark? Ja, hvem er det nu, han er? Jeg kender hans navn. Ja, han skriver på Folkets Avis. Okay, ja. Men han har skrevet en tale, som han var, eller det var en kronik, som han var herinde og læste op som tale. Men der siger han også, at så længe der findes folk som ham, der kan give folk luft for deres frustrationer. Mm. Altså, han taler igennem dem, der kan sidde hjemme ved cafébordene og sige, ah ja, det er han altså også ret i. Og kan vi så komme videre med vores dagligdag her? Jeg tror, at der er flere, end man lige... Og det tror jeg på baggrund af, at jeg har fået vildt mange mails, og folk kommer til mine foredrag og er vildt desperate. Jeg tror egentlig, at der er... Jeg tror egentlig, der er et behov for, at der er nogen, der tager det her alvorligt. Mm-hmm. Altså ikke, at jeg siger, at man ikke skal have øl. Jeg er jo også dansker. Altså, så jeg synes da egentlig ikke, man skal blande sig i, hvad andre folk gør. Så derfor så synes jeg, at, så bare hvis I har det er jeres festival, og hvis I vil servere øl, så serverer I øl. Mm. Men jeg synes da egentlig godt, at I kunne prøve at tage det lidt mere alvorligt, måske. Altså ikke, at jeg siger, at I ikke tager det alvorligt. Nej. Jeg siger bare, at det, altså, jeg tror egentlig, folk de er klar til en revolution, altså. Okay. Det trækker jeg tilbage. Nå, okay. Men jeg tror, at folk er klar til, at der skal ske noget, faktisk. Jeg har et kompromis med Anjem. Ja. Vi lukker ned for salget i det kvarter, han taler. Ja. Det er også det, han beder om. Nej, han beder om, at der heller ikke bliver indtaget alkohol. Det kan vi ikke garantere. Nej. Man kan ikke garantere, at folk ikke drikker alkohol. Det er det offentlige rum. Nå, man kan heller ikke bestemme over andre mennesker på den måde. Det går ikke. Det synes jeg heller ikke. Men vi kan godt sige, okay, fair nok. Vi stopper salget i det kvarter. Der bliver ikke solgt nogen øl. Og så genoptager vi salget lige bagefter. På den måde er det også en god måde at få ham ud af vagten på igen. Ja. Altså, hvis han er med på den, så synes jeg, det er helt fint. Godt, det er det, jeg skriver til ham. Den er taget. Godt. Det er da meget godt. Ja. Ja. Nå, men, hvis det bare var det. Ja, jeg synes, det er fint, Andrea. Ja, jeg synes, det lyder rigtig fint. Jamen, så er det det, vi gør. Men jeg tænkte også, at det var den eneste mulighed, vi havde. Vi kan jo ikke lukke ned for alkoholen generelt. Det har man heller ikke bedt om. Nej. Jo, det har han, men det siger vi, det kan vi ikke. Nå, okay. Vi skal lige huske at nævne armbåndene. Der er en, der hedder Karen, der har ringet ind. Nå, så, okay. Så skal det være hurtigt. Ja. Karen? Ja, hej. Jeg er her, fordi jeg synes, det er et fantastisk program, I har gang i indledningsvis. Tak skal du have. Det andet er, at jeg synes, at den der islamist, som I har tænkt at invitere til jeres festival, han skal blive væk. Hvorfor det? Fordi der skal ikke være flere knæfald. For muslimer, der forlanger, at vi skal gøre det, og vi skal gøre det, og vi må ikke det, og vi må ikke det. Hvis ikke han vil have, at der bliver serveret øl eller drukket øl, mens han er på, så skal han bare blive væk. Jeg synes, vi skal kramme ham og invitere ham til at fortælle, hvad han har at sige, og lytte til ham fordomsfrit. Hvad siger du til det, Karen? Jeg synes stadigvæk ikke, det er okay at komme. Han kommer og siger, hvad han synes, og bla bla bla bla bla. Men han skal ikke bestemme, om vi må drikke en øl, eller vi ikke må drikke en øl. Nej, men det siger jeg jo også der. Mit kompromis er, folk må drikke de øl, de vil, men vi skal nok lade være med at sælge øl i det kvarter. Jeg er slet ikke sikker på, at han vil have, at du krammer ham, Andrea. Nej, det tager jeg så også lige tænkt over. Det var måske lige hippie nok. Altså. Nej, og især ikke damerne jo. Det er jo forbudt. Tænk, at vi er uren af det. Så det skal jeg lige være omhyggelig med, ikke? Ja. Og jeg har været i Egypten 7 gange, og jeg er i Israel, Jordan og Syrien og Libanon og whatever. Og jeg har kun mødt et sted til venlige mennesker og over det hele. Mm. Men når de kommer her til landet, så skal de gøre, som de synes. Okay, fair nok. Tak skal du have, Karen. Så vi bøjer os ikke her. Ja, okay, godt. Hej. Vi bøjer os ikke på alkoholen. Jeg synes godt, vi kan være lidt large med det. Nå, nu er du gået over i... Ej, men jeg synes, at det der med at stoppe med salget, men altså, hvis jeg lige har købt en øl, for eksempel, så kan man jo lige sige, så er det sidste omgang, inden Anjem går på. Men Frederik, pludselig så køber folk mange flere øl lige bagefter. Præcis, det er... Jeg har bare lidt på fornemmelsen, at du siger, luk ned det kvarter. Ja. Nå, undskyld, der er lige et godt opkald her, som vi er nødt til at hoppe ind og tage. Så skal fandme være hurtigt. Det er vigtigt, det her. Ja, hallo? Ja. Hvem er det? Det er David. Goddag, David. Hvad vil du gerne sige? Goddag. Jeg vil gerne tilbyde at låne et anlæg på lørdag. Sådan. Yes! Altså, er det et PA-anlæg, vi snakker om her? Ja, det er PA med mixer, så I kan slutte mikrofoner og bane til, hvis det er nødvendigt. Hold kæft, hvor er det kvitterfrit, eller hvordan er det? Fuldstændig kvitterfrit. Ah, men du er genial. Du har virkelig reddet dagen, så. Det er jo solidaritet på den bedste måde, det er det. Altså. Vi er meget glade, David. Vi ringer til dig lige når det her program er slut, fordi vi skal blive nødt til at sige farvel, nemlig nu. Men du skat, jeg tror, det var Andrea Heilsgaards kærlighed, der kom rækket ud igennem... Det var ren hippie-love, det der. Det er godt. Arbejder du for et firma eller sådan et eller andet? Har du et band eller hvad? Vi er en del af After Eight Party Band, og vi har sådan en lille udlejningsting ved siden af, der hedder God Lyd. Okay. Vi vil gerne hjælpe sådan nogle hyggelige initiativer som jeres. Perfekt. Jamen, det er vi meget glade for. Tusind tak. Jamen, velbekomme. Og have en god mandag. Tak, og lige med. Så kan man måske lige sige, at hvis du sidder derude og tænker, at du gerne vil hjælpe festivalen her, Indtil Demokratisk Festival, så er det jo altså nu, du skal gå ind og købe et festivalarmbånd til sølle 50 kroner. På den måde, der støtter du festivalen, og derved kan vi betale for... kunstnere, der kommer og spiller. Det er en brætte 24/7.dk. Andrea Heilsgaard, tusind tak, fordi du kom i dag og fortalte lidt om at bo i skoven.